Zgłaszaj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Program z Trzeciopolskiego Radia minęła północ, jest to środa, 16 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od listopada ośrodki zakwaterowania tylko dla Ukraińców w najtrudniejszej sytuacji. Skandal i polityczny sygnał, tak premier w serwisie X pisze o ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza. Makaron z truskawkami i jogurtem zjadł amerykański ambasador po przegranym zakładzie Wimbledon. Stopniowo wygaszane będą ośrodki zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Od 1 listopada będą przyjmowani do nich wyłącznie emeryci, osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży lub matki wychowujące samotnie trójkę dzieci. Taki projekt ustawy przyjął rząd. Fala ukraińskich uchodźców napływających do Polski jest niewielka, a stopniowe wygaszanie działalności ośrodków ma być zachętą do pełnej samodzielności. Dla przykładu, na Mazowszu od początku roku w ośrodkach zamieszkało 1300 Ukraińców, a do dyspozycji jest jeszcze 1000 wolnych miejsc. Przez pierwsze 120 dni od przekroczenia granicy w OZZ-cie można mieszkać bezpłatnie. Później trzeba ponieść część kosztów, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek. Na początek mamy 50% kosztów zakwaterowania wraz z tym całodziennym wyżywieniem, ale to jest nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Stawka rośnie po 180 dniach, ale grupy chronione, czyli emeryci bądź osoby z niepełnosprawnością, nie płacą. Od listopada do ośrodków będą przyjmowani tylko przedstawiciele tych grup. Innym mieszkańcom ma pomóc program Wspólnie do Niezależności, który zakłada dopłaty do wynajmu mieszkań dla uchodźców. Michał Makowski, Polskie Radio. Ułaskawienie Roberta Bąkiewicza jest politycznym sygnałem, pisze premier w mediach społecznościowych i dodaje, że decyzja Andrzeja Dudy to nie tylko skandal w ludzkim, moralnym wymiarze. Donald Tusk podkreślił w serwisie X, że to także dowód na to, że cała ta ekipa razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli, napisał szef rządu. Pozytywna opinia środowiskowa i ustabilizowany tryb życia, tak kancelaria prezydenta uzasadnia ułaskawienie Roberta Bąkiewicza. Sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki babci Kasi podczas strajku kobiet w 2020 roku. Andrzej Duda darował Robertowi Bąkiewiczowi wyłącznie karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Skazany ma zapłacić 10 tysięcy złotych nawiązki na poczet aktywistki. Maturzyści polskich szkół na Litwie hucznie zakończyli przygodę ze szkołą. W sercu Wilna na placu katedralnym 163 pary zatańczyły poloneza. Przyglądał im się nasz korespondent Kamil Zalewski. Poloneza, czas zacząć! Nastrój jest dobry, ale jest ten stres, który jest niewytłumaczalny i jego wygnać się nie da, więc ja staram się z nim zgodzić i czerpać przyjemność chyba, bo to naprawdę ładna tradycja. Takim sposobem możemy podkreślić, że bardzo dużo na Litwie, w Wilnie jest polskich szkół i pokazujemy swoją wartość. Teraz już widzę, na ile ważne, kiedy ludzie przychodzą, patrzą i cenią tę tradycję i my mamy za zaszczyt zatańczyć. Jako mamy jednego z tańczących czuję się bardzo dumna i bardzo wzruszona. I dziękuję w ogóle, że przestało padać. Polscy maturzyści tańczą poloneza w centrum Wilna od 10 lat. Przegrał zakład o finał Wimbledonu, więc przyrządził i zjadł makaron z truskawkami i jogurtem, ulubione danie Igi Świątek. A rzecznik amerykańskiej ambasady przyznał, że danie było bardzo smaczne. A ja, jako rzecznik prasowy ambasady USA, mam obowiązek dotrzymywać umów. Nawet tych, które dotyczą makaronu z truskawkami? Yeah, this is delicious. Dobrze, Polska. Macie rację. Jeśli Wimbledon wygrałaby Amanda Anisimowa, to szefowa komunikacji polskiej ambasady w Waszyngtonie musiałaby zjeść kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa, będą też burze, miejscami z gradem. Nad Bałtykiem 16 stopni, w centrum 22, a na południu 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Ładne, prawda? Zespół nazywa się Butcher ABC, pochodzi z Japonii, a piosenka nosi tytuł Maximum Rotting Corpse i pochodzi z piekła, a dokładnie z miejsca trochę na północ od piekła, bo płyta nazywa się North of Hell. I jeśli to nie jest nawiązanie z przymrużeniem oka do South of Heaven, to ja nie wiem, co to jest. Tym bardziej, że na okładce płyty widnieje czacha, bo co innego miałoby na niej widnieć. Te słodkie dźwięki zwiastują odcinek poświęcony czeskiemu festiwalowi Obscene Extreme. To jeden z najgorszych odcinków w roku, o czym donoszę nie bez dumy, To prawdziwy test dla Bogu ducha winnych słuchaczy Trójki, porządnych obywateli, ludzi o dobrym guście i zdrowych zmysłach. Dzisiaj w Ciężko na Sercu będą się działy rzeczy, o których nie śniło się nie tylko filozofom, ale nawet fizjologom. Mówi do was Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek, a zagrają teraz dla was Australijczycy z Meth Leopard. A zatem Obscene Extreme, który sam siebie nazywa festiwalem przyjaznym dziwakom. To impreza odbywająca się od ponad ćwierćwiecza w Trutnowie na północy Czech. Na obrzeżach miasta, w naturalnym, otoczonym drzewami amfiteatrze dzieją się rzeczy straszne i cudowne. Od 10 rano do 2 w nocy na scenie rządzi grindcore, death metal, punk, crust, hardcore, power violence, oldschoolowy trash i rzeczy pomiędzy. Generalnie musi być ostro, brutalnie, bezkompromisowo. Black metal jest na Obscene Extreme niemile widziany. Wynalazek zwany syntezatorem w Trutnowie się nie przyjął. Słowa melodia w ogóle nie ma w tamtejszym słowniku. Jest tylko hałas, horror, na choroba. Obscene Extreme to jedna scena, na której nie tylko można skakać, ale wręcz trzeba. Czynią to fani poprzebierani w różne dziwne stwory, a także fani bez ubrań, co jest praktyką stosowaną zarówno przez panie, jak i panów. Dość powiedzieć, że w tym roku na Obscene powitał mnie taki widok. Na scenie postawny Meksykanin z doczepionym, obfitym biustem przytula się z pewnym golasem, który jest już niemal traktowany jak maskotka festiwalu przez jego bywalców, a na pewno chciałby za taką uchodzić, co wnioskuje po tym, że na jednym z pośladków ma wytatuowane logo Obscene Extreme. Obrazek ten przydarzył się na koncercie zespołu Urticaria Anal, meksykańskiej grupy death grindowej, która brzmi mniej więcej tak. Nie będę wam wmawiał, że wszystko, co można zobaczyć i usłyszeć na Obscenic Stream, jest dobre, czy przynajmniej zabawne, ale niemal wszystko zobaczyć warto, choćby dlatego, że występują tam zespoły, które bardzo rzadko goszczą w naszej części świata, no a nawet jak już goszczą, to łatwo to przegapić, bo grają po jakichś mikroklubach, po skłotach, więc trzeba być naprawdę dobrze poinformowanym, żeby się załapać. W tym roku można więc było zobaczyć na Obscene chociażby weteranów punka z Brazylii, takich jak Agrotoxico, którzy dali znakomity koncert, albo przedstawicieli malezyjskiej szkoły grindu, grupy Perpetual i Tools of the Trade, co było fajne, choć mnie nie zmieliło w maszynce do mięsa. Najbardziej jednak zależało mi na tym, żeby w tym roku zobaczyć koncert zespołu o nazwie Overthrust, który przedstawi nam się utworem Overthrust Death Metal. Overthrust pochodzą z Botswany, z położonego na pustyni Kalahari miasta Ganzi. To zespół o niemałym stażu. Powstali w 2008 roku i od tamtej pory nagrali kilka płyt. Zostali też okrzyknięci najlepszym afrykańskim zespołem death metalowym przez Afrykański Komitet Metalowy. Nie wiem co prawda, co to jest za ciało, ale od razu powoływałbym do życia Polski Komitet Metalowy. Nazwa Overthrust mogła wam się obić o uszy, bo muzycy są bohaterami wielu materiałów dziennikarskich z całego świata, nie tylko zresztą z świata muzycznego czy metalowego, ale też mainstreamowe media gdzieś tam na chwilę ich zauważyły. Są bohaterami co najmniej dwóch książek i jednego filmu, bo to rzeczywiście bardzo wdzięczny temat. Czarni afrykańscy kowboje, Boganzi i okolice słyną z hodowli bydła, grają brutalny death metal. Robią to w dodatku, skupiając wokół siebie niemałą społeczność, organizując festiwal, z którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne i robiąc wiele innych fajnych rzeczy. A zatem miałem wcześniej świadomość istnienia Overthrust, słyszałem ich muzykę, tylko na żywo nie widziałem do tej pory i przyznaję, wiele sobie po tym koncercie obiecywałem, niestety nie było dobrze. Kwartet był pięknie wystrojony, w czarne skóry, od stóp do głów. No może do głów to nie, bo perkusista miał na głowie białą żeglarską czapeczkę. Gitarzyści fantazyjne opaski, stroiki z piórkami, nie wiem jak to właściwie nazwać, a śpiewający basista świecił łysiną. Tak czy owak wyglądali zawodowo, robili odpowiednio groźne miny. Mieli nawet opracowaną choreografię obejmującą synchroniczne podskoki. Niestety zabrzmieli nieporadnie. Afryka czy nie, zespół z takim stażem o międzynarodowym zasięgu powinien trochę więcej czasu spędzać na sali prób, no a trochę mniej może przed lustrem. Choć ich koncert mimo wszystko był interesującym przeżyciem, w jakiś sposób wręcz rozczulającym, był też rozczarowaniem. Zapewne nie dla samych muzyków, bo oni akurat wyglądali na bardzo z siebie zadowolonych. Ja natomiast mniej zadowolony z brzmienia piosenek, z poziomu wykonawczego. Bardzo się cieszyłem z przemów wygłaszanych przez Comarelo Mosake. To ten łysy drybla z basem i przy mikrofonie pomiędzy utworami. Na przykład takiej przemowy. Nie macie pojęcia, jak was wszystkich kocham. Jesteśmy metalowymi ludźmi w plastikowym społeczeństwie i jesteśmy tu po to, by zniszczyć plastikowe społeczeństwo. Woo! kronikarskiego obowiązku dodam, że obie zaprezentowane dziś piosenki Overtrust pochodzą z ich najnowszej póki co płyty Infected by Myth, którą nabyłem w Trutnowie po koncercie. I przyznaję, że w wersji studyjnej ich muzyka niezmiennie robi na mnie dobre wrażenie, na pewno lepsze niż ten koncert na Obscene Extreme. A więc jest jeszcze nadzieja. Po Overtrust scenę w posiadaniu wzięli m.in. Niemcy z Defeated Sanity i to było bardzo brutalne, na wysokim poziomie. Dziękuję. Chwilę wcześniej świetny koncert dali Japończycy z Butcher IBC. Ich akurat lada moment będziecie mogli zobaczyć w Polsce na festiwalu Injure Grind Attack w Morsku. To festiwal odbywający się we wspaniałym miejscu, zapewniający doborowe towarzystwo. Muzyka też piękna, nic tylko jechać. Profesorską lekcję grindu przedstawił również brazylijski zespół ROT, pędzący na najwyższych obrotach, ale z muzycznym sensem. Publiczność zagrzewało tam do walki dwóch wokalistów. Biały długowłosy bulgotał niżej i groźniej. Natomiast czarny, wielki, łysy chłop wykonywał bardziej agresywne partie i wspaniale się uzupełniali i wizualnie, i dźwiękowo. Słuchamy najpierw Butcher ABC, piosenki o najbardziej death metalowym tytule, jaki można sobie wyobrazić, czyli Morbid Angel of Death. A później skok z Japonii do Brazylii i ROT z piosenką Pathetic White Man. I should just take a lot. Na Obscene Extreme sporo jest punka i hardcora. To nie jest festiwal metalowy, ale hardcora takiego korzennego, prawdziwego, właśnie niezmetalizowanego Musclecora z Nowego Jorku. I w tej punkowej kategorii w tym roku dzielnie stawali przede wszystkim weterani, między innymi The Varukers i Verbal Abuse, ale za numer jeden muszę uznać Brytyjczyków z Discharge, którzy nie tylko zagrali fantastyczny koncert, ale też często przypominali, po co właściwie to robią. Dostało się zatem i Ameryce Trumpa, i politykom z Wielkiej Brytanii. Były utwory dedykowane Palestyńczykom z Gazy, między innymi Never Again, czyli Nigdy Więcej, co w kontekście katastrofy humanitarnej w Gazie właśnie brzmiało przerażająco i ironicznie zarazem. Krzyki o pomoc, na które nikt nie odpowiada. Krzyki strachu i desperacji. Nigdy, nigdy, nigdy więcej. We'll be right back. stare nagranie nie w pełni oddaje to, jak ten utwór wybrzmiał kilka dni temu, bo punkowa chłosta This Church obecnie jest właściwie punk trashowa. To ich brzmienie jest pancerne, niemal metalowe. I niektóre riffy do złudzenia przypominają Slayera. Choć oczywiście można się spierać bez końca o to, ile taki Slayer zapożyczył od This Church właśnie, czy chociażby Violent Abuse, a ile ten późniejszy, czy współczesny This Church od Slayera. Podzieliłem się tą refleksją z siedzącym obok kolegą Łukaszem, pozdrawiam serdecznie, a on pokazał gest, bo głośno było, który mógł oznaczać mieszanie wielką warząchwią w olbrzymim kotle. I w sumie prawda, i tak to pewnie się odbywa, te przepływy są obustronne, wszystko z wszystkim się miesza i dobrze, bardzo dobrze, że tak się dzieje. A zatem siedzimy sobie, oglądamy z przyjemnością koncert This Church, z przejęciem wyłapując informacje dotyczące spraw niestety bardzo poważnych i aktualnych, i nagle wokalista zwraca się do publiczności z takim oto przesłaniem. Kochamy was wszystkich. Cieszcie się życiem, dopóki możecie. Niedługo to wszystko może już nie być możliwe. Chciałbym mieć poczucie, że opowiadał bzdury, ale niestety jakoś nie mam. Co lepszego mogło się zdarzyć tego wieczoru na Obscene Extreme? This Church zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, ale Godflesh nawet nie próbował jej przeskoczyć, po prostu ją zdmuchnął. Muzycy grupy stali w cieniu, nieoświetleni, nie zachęcali publiczności do dzikich tańców, w ogóle nie nawiązywali z nią jakiegokolwiek kontaktu. I to był totalny kontrast w stosunku do This Church, gdzie wokalista schodził do publiczności, gdzie pocił się razem z nimi, bratał się z wszystkimi. Godflesh zaproponowali totalny dystans, bezduszną izolację i czystą dźwiękową przemoc. Z piosenką o tym, że krwawimy jak szczury, na wielki finał oczywiście włącznie, więc puszczę tę piosenkę, bo dawno jej nie było. dzień drugi. Zacząłem od Perpetual, bo rzadko mam okazję zobaczyć grind z Malezji. W ogóle zespoły z Malezji nieczęsto się widuje pod tą szerokością geograficzną. Panowie twierdzili ze sceny, że spełniło się ich marzenie i to nie brzmiało jak kurtuazja. Dla takich zespołów Trutnov musi być Mekką, a wystąpienie na Obscene Extreme, na tym czeskim festiwalu, pewnie największym, najważniejszym, szczytowym punktem kariery. No i fajnie, miło być świadkiem takiego szczęścia. Brutal Sphincter robili sobie jaja. Zwołali tłumy tancerzy na scenę. Backdrop, czyli tę taką szmatę z logiem, powiesili nad sobą do góry nogami, a dwa prosiaki na wokalach podtrzymywały swojską atmosferę. Prosiaki to oczywiście charakterystyka brzmienia ich głosów. Absolutnie nic innego. Choć były też chwile powagi na tym koncercie, choćby takie słowa padły ze sceny: robimy polityczny gore grind, a to oznacza, że jeżeli ktoś czuje się lepszy od innych ze względu na kraj pochodzenia, kolor skóry czy preferencje seksualne, może udać się do wyjścia. Trochę mniej parlamentarnie to brzmiało w oryginale i nie widziałem, żeby ktoś wychodził. Brutal Sphincter próbowali też regulować ten żywioł, który kłębił się pod sceną i na niej, na przykład zarządzając, żeby na jeden numer faceci się wycofali, zupełnie zniknęli spod sceny i żeby zostały tam tylko tańczące kobiety. Średnio to się udało, bo bawić chcieli się wszyscy, w tym panie topless, panowie bez majtek, smoki, ufoludek, Pikachu i kilka innych stworów, głównie morskich. Gwiazdami tego wieczoru były grupy Massacre, ta amerykańska, Misery Index, też amerykańska, ta, która swojego czasu wypączkowała z Dying Fetus, a także Brazylijczycy Scrision i australijski Blood Duster. I super, i zasłużenie, ale...